Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 18 lipca, a to oznacza, że czas na Tydzień w sieci. Audycję informacyjną w Wolnym Radiu Kontestacja. Wszystkich słuchaczy wita Grzesiek Est Kosiorowski. Jak zwykle razem z moimi reporterami będziemy mówić o ważnych sprawach dotyczących wolności i przedsiębiorczości, które wydarzyły się w Polsce i na świecie w tym tygodniu. Dzisiaj na przykład w wiadomościach z Polski będzie można posłuchać o gwarancji kryzysu, jaką udziela nam państwo, o zamówieniach publicznych, pewnych kłopotach z rządowymi pakietami deregulacyjnymi, za które chwaliłem rząd ostatnio, o tajemniczej dotacji dla polskich linii lotniczych LOT, o proteście przeciw darmowemu internetowi, pieniądzach dla ofiar nawałnic i efektach dotacji. W części unijnej, jako że już dawno o tym nie było, przeanalizujemy sobie najnowsze newsy na temat kryzysu strefy euro, a ze świata pomówimy o wolności słowa w Białorusi i w Izraelu, o australijskich podatkach i brazylijskim socjalu, oczywiście kilka newsów z tradycyjnego cyklu z głupotą na północ od Rio Grande i na koniec o kraju, w którym lepiej nie narzekać. Synu, chodź na kolację! Parówki stygną! Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Pierwsza wiadomość, o której chcę powiedzieć, może nie jest aż tak ważna, w każdym razie większość głównych portali ją ominęła, znalazłem ją na prestiżowym portalu finansowym money.pl. No sami zresztą ocenicie, czy jest ważna, czy nie. Sejm w ubiegłym tygodniu przyjął nowelizację ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. Dzięki temu państwo będzie udzielało gwarancji na kredyty zaciągnięte przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kasy te obecnie zarządzają mniej więcej 13 miliardami złotych aktywów, należących do mniej więcej 2 milionów osób. Dosyć ciekawe, wręcz kuriozalne jest uzasadnienie. Mianowicie Ministerstwo Finansów mówi, że przez 2 lata obowiązywania ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym, żadna z rzeczonych instytucji, które były objęte jej zakresem, nie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wsparcia. Resort zapewnia, że teraz też w ogóle nie ma się czym niepokoić. Banki są stabilne, spółdzielcze kasy też bardzo płynne, wszystko mają. No ale na wypadek jakichś wahań na rynku międzynarodowym trzeba się zabezpieczyć. Innymi słowy, ustawa okazała się niepotrzebna, więc na wszelki wypadek rozszerzamy jej zakres, bo może jakieś krasnoludki nam tutaj nabroją. Ale poza tym wszystko jest w porządku. Okej. Tylko może niech mi ktoś przypomni, czy przypadkiem państwowa pomoc w udzielaniu gwarancji instytucjom finansowym na kredyty nie spowodowała ostatnio jakiegoś kryzysu? A nie, no faktycznie, przecież to był kryzys związany z nadmiernym rozrostem kapitalizmu. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Jesteśmy świadkami kolejnej komedii, tym razem w dziedzinie zamówień publicznych. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ogłosiło niedawno przetarg na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Kancelarii Prezydenta. W skrócie mówiąc, chodziło o zakup tabletów. Osoby, które chciały wystartować w przetargu, zaczęły uważnie czytać specyfikację sprzętową. I tutaj okazało się, że nasi urzędnicy chcą między innymi, by tablety miały załączony słownik oraz klawiaturę w języku cirokeskim, języku, który używany jest przez jakieś 15 tysięcy ludzi na całym świecie, a w Polsce, jak wiadomo, nie ma nawet tłumacza tego języka. Przynajmniej takowego tłumacza nie znajdziemy w spisie tłumaczy przysięgłych. Dzięki sherlockowskiej dedukcji jednego z dziennikarzy Gazety Wyborczej doszliśmy, dlaczego tak się stało i skąd ta specyfikacja. Okazuje się bowiem, że urzędnicy poszli za modą i chcieli kupić sobie iPody firmy Apple, w związku z czym przekopiowali dokładnie specyfikację tychże produktów do specyfikacji przetargowej. Oczywiście zawęziło to możliwość dostarczenia innych tabletów niż tylko iPody firmy Apple'a, co jak wiadomo niezgodne jest z prawem zamówień publicznych. przetarg został wycofany. Jednakże nadal Kancelaria Prezydenta poszukuje programu graficznego, który zawiera, uwaga, 1000 czcionek OpenType, w tym 75 czcionek Windows Glyph List 4, WGL 4 i 10 czcionek grawerskich, 350 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów. A to znowu jest zdanie żywcem wyciągnięte, tym razem z materiałów reklamowych programu ColorDraw Graphic Suite X5. Więc kolejny przetarg będzie do powtórki. Ale co jak co? Urzędnicy Kancelarii Prezydenta to chyba osoby, które przynajmniej w pracy powinny respektować prawo. Nie mówiąc już o jego znajomości. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Obecnie Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pracuje nad nowelizacją kodeksu karnego, która rozszerzałaby karalność za tzw. mowę nienawiści. Na razie chronione są na mocy ustawy grupy ludności lub poszczególne osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej. Projekt SLD zakłada poszerzenie tej listy o płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną. A wszystko oczywiście motywowane jest koniecznością do dostosowania się do międzynarodowego prawa antydyskryminacyjnego, a także do standardów Unii Europejskiej w tym względzie. Inną motywacją jest także, że znieważanie tych grup nie może być odparte na poziomie prawnym, ponieważ na mocy obecnych przepisów wymagany jest skonkretyzowany adresat groźby. W przypadku zaś mowy nienawiści wobec całej grupy obywateli taka grupa jest bezbronna. O wprowadzenie takich przepisów apelowała już wcześniej w naszym Ministerstwie Sprawiedliwości Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która motywowała wprowadzenie szczególnej ochrony dla osób homoseksualnych i transseksualnych tym, że jest to kwestia bardzo istotna, ponieważ aż 12 państw Unii Europejskiej zawiera w prawie karnym regulacje zakazujące nawoływania do nienawiści, przemocy oraz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Jak na razie prace nad nowelizacją w toku. Wniosek PiS o odrzucenie tego projektu nie zyskał poparcia w Sejmie. A ja tylko na koniec przypomnę różnicę w Polsce pomiędzy mową a mową nienawiści. Przykładem mowy jest Kowalski jest złodziejem. Przykładem mowy nienawiści jest ten Żyd Kowalski jest złodziejem. A już niedługo mową nienawiści będzie także ten pedał Kowalski jest złodziejem. Kontestacja. 2 tygodnie temu chwaliłem rząd za cykl ustaw deregulacyjnych. Zresztą nadal uważam, że należy im to liczyć na plus, ale jak mawia klasyk, nie możemy pozwolić, by plusy dodatnie nam przysłoniły plusy ujemne. Szumnie zapowiadano na przykład, że od 1 lipca każdy przedsiębiorca będzie mógł zarejestrować swoją firmę przez internet. Jak donosi portal Wyborcza BIS, w praktyce nie jest z tym tak różowo. Głównie przez konieczność spełnienia kilku formalności. By się zarejestrować online, potrzeba albo podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym, cena najtańszego to 200 zł rocznie, albo zalogowania się do systemu przez tak zwany zaufany profil. To drugie rozwiązanie jest darmowe, ale nie da się go załatwić przez internet. By zarejestrować się w internecie, kandydat na przedsiębiorcę i tak musi się wybrać do Urzędu Miasta, by taki profil uzyskać. Na dodatek, na początku wydajność systemu okazała się dość kiepska. Szczególnie narzekają osoby rejestrujące się w tradycyjny sposób, które muszą teraz czekać kilka dni na uzyskanie potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej, bo najpierw urzędnicy muszą ich dane wprowadzić do systemu. No dobra, wiem, że szczepiam, wiem, że pierwsze koty za płoty, ale czy naprawdę nie można choć jednej rzeczy zrobić porządnie, mając tylu urzędników? Z kolei, jak pisze portal Gazeta Prawna, kolejny pakiet deregulacyjny coraz bardziej się odchudza. ze 100 zmian zapowiadanych przez ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, po przejściu przez kontrolę rządową, zostało około 20. Zniknęły takie pomysły jak zmniejszenie liczby obowiązków związanych z przekazywaniem danych do Głównego Urzędu Statystycznego, czy zastąpienie dokumentów papierowych przez elektroniczne. Żeby nie było, że tylko krytykuję, bo jednak zawsze deregulacja to deregulacja, to możemy zerknąć, co jeszcze w projekcie zostało. Po pierwsze, pracownicy mają mieć więcej czasu na wykorzystanie zaległego urlopu. Po drugie, firmy zostaną zwolnione z obowiązku przekazywania pracownikom co miesiąc informacji o należnych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ta procedura będzie konieczna tylko raz do roku. Zaległości składkowe wobec ZUS-u mają przedawniać się wcześniej, a Polacy prowadzący firmy z zagranicą będą mogli otworzyć oddziały swoich firm również w Polsce. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest zabronione. Szaleństwo. Firmy składające sprawozdania finansowe do KRS-u nie będą musiały ogłaszać ich w monitorze polskim B. To jest wydatek nawet kilku tysięcy złotych. No jest jeszcze kilka, ale najważniejsze jest to, o co przedsiębiorcy ubiegali się od dawna. Otóż organizacje pracodawców i organizacje związkowe będą mogły występować do ministra finansów o wydanie interpretacji ogólnej prawa podatkowego w razie stwierdzenia rozbieżności w stosowaniu tego prawa. I ta interpretacja ma być wiążąca dla urzędników. Jeśli to by miało działać, no to by było naprawdę fajne, bo trochę ograniczy samowolę urzędników lokalnych. Dzięki tym zmianom firmy mają zaoszczędzić około 1 miliard złotych rocznie. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Skarb Państwa, który jest właścicielem 93% udziałów polskich linii lotniczych, dofinansował je ostatnio niebagatelną kwotą 200 milionów złotych. Nie zrobił tego jednak bezpośrednio. Spółka córka LOT-u, która zajmuje się dowożeniem bagaży oraz innymi takimi drobnymi usługami, otworzyła sobie swoją spółkę córkę, która to dostała od państwa dofinansowanie, po czym kupiła swoją córkę matkę od LOT-u. W ten sposób LOT zarobił 200 milionów złotych. No cóż. A minister skarbu tłumaczy, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Dlaczego więc całą tą operację dofinansowania LOT-u trzymał ukrytą, szczególnie przed Komisją Europejską i własnymi podatnikami? Ja! Słuchajcie kontestacji! Jak wiadomo, zasada, która właściwie streszcza całą ekonomię, brzmi: nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad, zawsze ktoś musi za niego zapłacić. Tym bardziej zadziwiające jest, jak trudno ta zasada przebija się do świadomości społecznej. I dlatego też nigdy za mało przykładów pokazujących, jak bardzo ta zasada jest słuszna, jak bardzo pozornie darmowa pomoc państwa szkodzi tym, którym chcemy pomagać. O jednej z takich spraw napisał portal interia.pl. Od jakiegoś czasu duża część miast i gmin oferuje swoim mieszkańcom bezpłatny internet. Niezbyt szybki, ale jak zwykle za darmo, więc cieszy obywateli. Jak to wpływa na rynek operatorów telekomunikacyjnych? Oczywiście fatalnie. Wstrzymują oni inwestycje w infrastrukturę i mobilny internet tam, gdzie dostępna jest darmowa sieć. Firmy te bowiem ponoszą ogromne koszty inwestycji, więc tam, gdzie działa bezpłatny internet, po prostu nie opłaca się im wchodzić. Rezultat? Jak mówi modnym sloganem autor artykułu, wykluczenie z usług internetowych mieszkańców wielu gmin. A poważnie? Spowodowanie, że będą mieć dostęp tylko do internetu o kiepskiej szybkości, słono opłacanego z ich podatków. Po prostu pogratulować okazji. Z tego samego portalu dowiadujemy się, że podobny, niezamierzony efekt mają dotacje z Unii Europejskiej dla rolników. Okazuje się, że co prawda liczba gospodarstw rolnych spada, co w sumie jest korzystne, no bo ze względu na ich wcześniejsze PRL-owskie rozdrobnienie nie miały szans być rentowne, to i tak przybywa ludzi utrzymujących się z ziemi. Wynika to ze spisu rolnego przeprowadzonego jesienią ubiegłego roku. Liczba osób utrzymujących się z rolnictwa wzrosła o 250 000 w ciągu ostatnich 8 lat. W tym samym czasie liczba gospodarstw zmniejszyła się o ponad 500 000. Dziwić to może jedynie, jeśli nie wie się, jakie kwoty można uzyskać za zapisanie sobie w dokumentach, że człowiek utrzymuje się z ziemi. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku przeznaczyła na dopłaty do ziemi oraz inwestycje na wsi 112 miliardów złotych, czyli tyle, ile wynosi czteroletni dochód wszystkich polskich rolników. Dzięki tym dopłatom i dodatkowym premiom na start, rolnicy rejestrują się jako utrzymujący się z ziemi, dostają pieniądze i szukają jeszcze dodatkowego zajęcia. Według spisu liczba osób, dla których praca na roli jest głównym, ale nie jedynym zajęciem, wzrosła ponad czterokrotnie. Trzeba przyznać, niezłe dojonko. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Skoro już jesteśmy na wsi, może zaciekawi Was historia pana Mariana Bożyma z kolonii Bożymy pod Siemiatyszczami. Po raz kolejny ilustruje ona stosunek urzędników do obywateli państwa polskiego. Pewnego dnia na podwórko 65-letniego rolnika wtargnął biegły sądowy, oświadczając, że ma wycenić ziemię, którą zabierze panu Marianowi komornik. Wyjaśnił, że chodzi o niezapłacone alimenty. Pan Marian go wyśmiał, gdyż o alimenty nigdy nie był pozwany, a nazwisko kobiety, jakie przytoczył biegły, nic mu nie mówiło. Ostatnio biegły pojawił się razem z komornikiem, akurat w momencie, kiedy pan Marian naprawiał ogrodzenie. Nic dziwnego, że najście urzędników próbujących zabrać mu ziemię oburzyło rolnika, ale trzymał on w ręku siekierę, urzędnicy państwowi poczuli się zagrożeni. Bohatersko obezwładnili 65-latka i wezwali policję. Po wylegitymowaniu okazało się, że faktycznie zaszła pomyłka. Marian Bożym był dłużnikiem, ale okazało się, że to nie ten Marian Bożym. Była to osoba dużo młodsza i mieszkająca zupełnie gdzie indziej. Jaki jest finał tej historii? Czy ukarano urzędników zajmujących czas i naruszających prywatność niewinnego obywatela? Ależ gdzie tam? Policjanci zatrzymali rolnika, który w areszcie spędził 2 dni. Nadal toczy się postępowanie przygotowawcze. Zarzut, jaki usłyszał Marian Bożym, to czynna napaść na funkcjonariusza publicznego. Ach, ci żwawi staruszkowie, dywersanci, nic tylko by obalali prawowite polskie państwo. Kontestacja. To już wszystkie wiadomości z kraju. Zachęcam do zajrzenia na stronę audycji pod adresem radio.kontestacja.com/tydzień albo wejście na tą stronę przez zakładkę Tydzień w sieci po prawej stronie strony głównej kontestacji. A tam znajdziecie linki do artykułów, na których oparłem wcześniejsze newsy, a także do kilku innych ciekawych, których przeczytanie polecam. Teraz takie krótkie zajawki na ich temat. Oficjalnie ogłoszono, że w zeszłym roku policja i inne uprawnione służby wystąpiły o zarządzenie kontroli operacyjnej łącznie wobec 6723 osób. To można sobie sprawdzić na stronach Senatu. Tu przede wszystkim chodziło o podsłuchy. Odrzucono ustawę blokującą kolejne podwyżki podatku VAT. Znowelizowano ustawę o usługach płatniczych. Okazało się, że fiskus kontroluje przelewy bankowe pomiędzy rodziną. Tak więc tutaj uważać powinni szczególnie studenci, którym rodzice ośmielają się przelewać jakieś pieniądze. Umorzone zostało śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień przez ABW w celu włamania do domu autora strony antykomor.pl. Nie będzie darmowych komputerów dla dzieci w szkołach, przynajmniej na razie. Szkoły, jak to zwykle instytucje publiczne, borykają się z problemami, których nigdy by nie miały, gdyby były prywatne. W tym momencie z Romami, którzy nie chcą się uczyć języka polskiego, a chcą do szkoły chodzić. Donald Tusk znowu wychodzi na dobrego i szlachetnego, rozdając pieniądze z podatków, tym razem ofiarom nawałnic. Z wiadomości lokalnych we Wrocławiu wchodzi w życie nocna prohibicja. W Poznaniu Urząd Skarbowy ma pierwszy historyczny proces przed Trybunałem w Luksemburgu z firmą, którą próbuje wmusić wysoką karę za rzekome wyłudzenie VAT-u. Warszawski ratusz tymczasem poczuł się bardzo bogato. W ciągu niespełna 5 lat przybyło w nim prawie 2000 urzędników, których utrzymanie pochłania 10% budżetu. Tymczasem PKP znowu czuje się biednie i jej pracownicy zapowiadają strajki. Polska policja otrzymała kolejny negatywny raport ze strony Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Warto przeczytać prawa o grzybach i jagodach, gdyż ich sprzedaż jest zwolniona z podatków, o ile zbierałaś je ty bądź najbliższa rodzina. I na koniec polecę bardzo ciekawy wywiad z prezesem Tesco Polska. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. No to teraz cykl z głupotą przez Unię. Parlament nawet coś robił w tym tygodniu. Konkretnie odrzucił ustawę o redukcji emisji dwutlenku węgla. To dość zaskakujące, ale korzystne dla Polski, która znalazła się w niewygodnej sytuacji jednej frakcji blokującej to rozwiązanie, niby ekologiczne. A tu proszę, parlament nas poparł. O tym możecie sobie poczytać na stronie audycji. Natomiast ja zacznę wiadomości z Unii od krótkiego, ale znamiennego newsa o tym, czym zajmują się europarlamentarzyści. Otóż często pracują oni w tak zwanych intergrupach, debatując na różne tematy. Jaką jest największa z tych intergrup? Otóż liczy ona sobie 99 europosłów i zajmuje się najbardziej istotnym dla trwania Unii pytaniem. Jak wiele nowych win może produkować na przykład region Szampanii? A poważnie, grupa zajmuje się winami, owocami, warzywami, tradycją i jakością żywności. W tym tygodniu wyjaśniło się, czemu ta grupa jest tak popularna. Otóż grupa eurodeputowanych, należąca do intergrupy, opuściła istotne debaty w Strasburgu i na koszt podatników zafundowała sobie wycieczkę po Szampanii. Wycieczka trwa 2 dni, podczas gdy w Strasburgu odbywały się trudne debaty na temat przyszłości euro i strefy Schengen, a europosłowie na koszt podatników odwiedzili 2 domy winiarskie, w których degustowali wina i jedli obfite posiłki. Również oczywiście nie zapłacili oni ani eurocenta za noclegi, transport lokalny i podróż do i z regionu. Dla porównania, ile osób pracuje w innych intergrupach? Niepełnosprawnością zajmuje się 76 posłów, antyrasizmem i różnorodnością 57, sprawami młodzieży 35, opieką społeczną i ochroną zwierząt 30, służbami publicznymi 16, nędzą i prawami człowieka 15. Jednak co wina, to wina. Słuchajcie kontestacji. Czas powiedzieć o tym, jak rozwija się kryzys strefy euro. Tym bardziej, że przez ostatnie parę tygodni zbywałem dosyć ten temat. Jeśli chodzi o głębszą jego analizę, to kapitalne 2 notki na swoim blogu popełnił Robert Gwiazdowski i w zasadzie nie mam co dodać, więc powiem tylko po prostu, co się ostatnio działo. Zacznijmy od Grecji. Jak podają portale Forsal i Wyborcza, zmienia się podejście Unii do sprawy ratowania Grecji. Europejscy przywódcy po raz pierwszy przyznają, że Grecja powinna ogłosić niewypłacalność. To jest element nowego planu ratunkowego. Prywatni inwestorzy stracą od 1/3 do połowy nominalnej wartości posiadanych obligacji Grecji. Europejski mechanizm stabilności finansowej natomiast zostanie zmieniony w taki sposób, by mógł skupować obligacje Grecji na rynku wtórnym. Unia liczy, że dzięki temu Grecja będzie w stanie spłacić pozostałe zobowiązania. tak dla własnej próżności nadmienię, że o tym rozwiązaniu, o tym, że jest ono konieczne, mówiłem tutaj już wielokrotnie. Tak jak teraz od razu zapowiadam, że będzie ono konieczne w wypadku innych państw Unii. Przenosimy się trochę na zachód. W ubiegłym tygodniu, do normalnych, opisywanych już przeze mnie kłopotów typowych dla strefy euro, Włochom dołożył się jeszcze kryzys finansowy w Mediolanie, od którego zadrżały nie tylko Włochy, ale też cała Unia, bo w końcu Włochy są czwartą co do wielkości jej gospodarką. Wyrazem tego zaniepokojenia było chociażby poniedziałkowe nadzwyczajne zebranie Rady Europejskiej. Portale Gazeta.pl i Money.pl informują, że Włosi chwilowo przynajmniej opanowali sytuację, uchwalając program oszczędnościowy. Wartość tego programu to 47 miliardów euro. Nic dziwnego, że takie oszczędności są konieczne w sytuacji, gdy deficyt wynosi prawie 120% PKB. Prezydent uchwałę natychmiast podpisał. Pakiet przewiduje znaczące cięcia, zwłaszcza w administracji i w służbie zdrowia, wprowadzenie kilku nowych podatków oraz zakrojoną na szeroką skalę prywatyzację w 2013 roku. Obniżone zostaną nawet uposażenia polityków. Jednocześnie udzielono rządowi wotum zaufania, aczkolwiek opozycja wzywa do zmiany premiera. W przeciwieństwie do na przykład Greków, Włosi na razie przeciwko cięciom nie protestują. Dobra, Włochy załatwione, no to skaczemy jeszcze dalej na zachód, do Hiszpanii. Jak podaje EU Business, hiszpański parlament przyjął nowy plan budżetu zakładający cięcia na poziomie nawet prawie 4%. Za przyjęciem planu głosowała rządząca partia socjalistyczna, przeciw były partie, no w sumie również też socjalistyczne, jeszcze bardziej lewicowe. Zdumiewająca i przefantastyczna analiza tego pojawiła się na portalu Wyborcza BIS. Znaleźć w niej można kilka danych, co prawda, w miarę obiektywnych, na przykład to, że bezrobocie w Hiszpanii przekroczyło już 21%, ale generalnie artykuł jest dość kuriozalny. Może przeczytam tylko dwa pierwsze zdania. Początek problemów w Hiszpanii zbiegł się w czasie z wyborami do parlamentu na początku 2008 roku. Nowy rząd socjalistów od początku został zmuszony do dostosowania nadzwyczajnych środków antykryzysowych. Tak, przez cały artykuł nie pojawia się, kto był starym rządem, a konkretnie to, że partia socjalistyczna rządziła już od poprzednich wyborów i premier był ten sam. Generalnie artykuł jest w tonie, że ktoś doprowadził do kryzysu w poprzedniej kadencji i socjaliści biedni muszą go naprawiać. Dobra, nie będę znęcał się nad tym artykułem, jest w nim dużo więcej bzdur, ale znakomicie punktuje je Robert Gwiazdowski na swoim blogu, więc polecam przeczytanie tego. Tymczasem dawni eurokraci, tacy jak były szef Komisji Europejskiej Jacques Delors oraz dawni premierzy Włoch i Hiszpanii Romano Prodi i Felipe González, znaleźli poniekąd receptę na kryzys w strefie euro. Po pierwsze, w swoim artykule na łamach dziennika Le Monde skrytykowali obecnych przywódców Europy za nieobecność jasnej wizji zagadnień. Żeby rozwiązać ten kryzys, trzeba sformułować jasną wizję. W sumie nieważne jaką, byle była jasna. Dodatkowo te wzniosłe umysły wyprodukowały myśl: euro musi przetrwać ten kryzys i przetrwa go. Kolejnym pomysłem pseudoekspertów ma być to, że każde z państw unijnych będzie gwarantowało depozyty bankowe swoich obywateli. No może z komentarzem odeślę jeszcze raz do pierwszego newsa dzisiejszej audycji. Należy też wzmocnić zarządzanie finansami na szczeblu europejskim. Tia, nie ma to jak proste i bezwzględnie zawsze historycznie skuteczne recepty. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Wiadomości ze świata rozpoczniemy od informacji związanych z wolnością wypowiedzi. Najpierw zza naszej wschodniej granicy, z Białorusi, coraz głębiej pogrążonej w kryzysie ekonomicznym. Ostatnio przeciwnicy reżimu Aleksandra Łukaszenki zbierają się na centralnych placach białoruskich miast w środę o godzinie 19. W ostatnią środę zebrali się właśnie tacy ludzie na centralnym placu Mińska i równo o godzinie 19 zaczęli iść wzdłuż placu, głośno klaszcząc w dłonie. Uczestnicy zgromadzenia nie wykrzykiwali haseł, nie nosili zabronionej opozycyjnej symboliki narodowej, ale mimo to milicja zatrzymała 100 nich, przede wszystkim dziennikarzy i fotoreporterów. Włącznie z zatrzymanymi w ubiegłym tygodniu tworzy to już liczbę 500. Ewidentnie policja najlepiej wiedziała, co obywatele zamiast klaskania chcieli powiedzieć. Kontestacja. Władze Izraela i Polski podjęły walkę z mową nienawiści. W Izraelu odbyło się to prosto. Rządząca prawica przegłosowała tak zwaną ustawę bojkotującą, która pozwala zastosowanie prawnych konsekwencji przeciwko osobie, która krytykuje Izrael. Oczywiście organizacje zajmujące się obroną praw człowieka w Izraelu już biją na alarm. Rząd oczywiście broni się przed krytyką, tłumacząc, że celem jest ochrona izraelskich obywateli, w szczególności tych, którzy zamieszkują terytoria okupowane na zachodnim brzegu. Władza przedstawia też sondaże, w których 52% respondentów popiera wprowadzony przez Kneset nowe prawo. Ale jak łatwo zauważyć, nie chodzi tutaj o walkę tylko z ugrupowaniami propalestyńskimi. Ustawa uderzy także w izraelskie środowiska lewicowe. Bo teraz każdy będzie mógł zostać ukarany grzywną, jeżeli podda krytyce działania Izraela. Czytaj, podda krytyce izraelski rząd. Ale skąd my to znamy? Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. W sumie dość dawno nie zaglądałem już do Ameryki Południowej, a tam dzieje się oj dzieje. Na przykład w Brazylii władze wdrażają wart miliardy dolarów program socjalny, którego celem ma być pomoc 16 milionom mieszkańców kraju żyjących w biedzie. Plan nazywa się Brazylia bez biedy i ma zwiększyć transfery gotówki dla ubogich, podnieść jakość usług publicznych i stworzyć nowe miejsca pracy. Prezydent kraju, Dilma Rousseff, ogłosiła, że jej celem jest całkowita eliminacja skrajnego ubóstwa w ciągu najbliższych 4 lat. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. I zaczynamy tradycyjny cykl z głupotą na północ od Rio Grande. Tym razem nie będę mówił o przebiegu kłótni między demokratami a republikanami na temat tego, czy Ameryka już zbankrutowała, czy dopiero zbankrutuje, bo sprawę naświetlałem już kilkakrotnie i właściwie teraz mogę tylko powiedzieć, nadal się kłócą. A jak ktoś jest ciekawy szczegółów, to zapraszam na stronę audycji, tam są linki odpowiednie. Tymczasem przejdźmy do właściwych amerykańskich osobliwości. Pewna kobieta z Oak Park w stanie Michigan, tak, to tam, gdzie jest Detroit i gdzie od lat rządzą demokraci, może trafić za kratki, jeśli nie usunie ze swojego ogródka hodowanych tam warzyw. Wszystko dlatego, że miejscy biurokraci uznali, że jej ogródek warzywny nie odpowiada miejskiemu kodeksowi, który nakazuje mieszkańcom posiadanie przed domem odpowiedniego, żywego materiału roślinnego. Jeśli Julie Bass nie usunie warzyw ze swojego ogródka, to trafi za kratki na 93 dni. Kontestacja. W ubiegłym tygodniu, zgodnie z informacjami naszego specjalnego korespondenta zza Wielkiej Wody, czyli Mateusza z Kanady, informowaliśmy o projekcie Gunwalker, czyli w skrócie o subsydiowaniu przez państwo amerykańskie meksykańskich grabarzy i producentów trumień poprzez dostarczanie narkogangsterom broni kupionej z prywatnych sklepów w Stanach. Domyślaliśmy się, że cała ta bezsensowna eskapada miała na celu znalezienie pretekstu do wprowadzenia przez prezydenta Obamę nowych ograniczeń w dostępie do broni palnej. No i doczekaliśmy się szybko. 3 demokratów w kongresie proponuje ustawę mającą na celu zwiększenie uprawnień policji w ograniczaniu transportu broni palnej. W ustawie pojawia się co prawda sformułowanie high-powered firearms, nikt jednak za bardzo nie wie, co to jest, bo przecież high power na człowieka to ledwie starcza na misia. I o meksykańskich gangsterach. Na jaw wyszły także gorączkowe poszukiwania pracowników Departamentu Sprawiedliwości, którzy wymieniali się informacjami, jak to bardzo potrzebują przykładów, że długa broń palna sprzedana w dużej ilości, znaczy więcej niż 5 sztuk dla jednego klienta, zostaje używana do popełnienia przestępstwa. Łatwo się domyślić, jak będzie brzmiała ustawa, którą próbują przeforsować. Informacja za portalem townhall.com. Kontestacja. Ciekawe rzeczy dzieją się też w tradycyjnie bardzo zamordystycznym stanie Wisconsin. Jak pamiętamy, być może z wiosennych audycji Tygodnia w sieci, czy też Agent Tomasza, w Wisconsin nastąpiło w ubiegłym roku polityczne trzęsienie ziemi, demokraci stracili fotel gubernatora i większość w Senacie i Izbie Reprezentantów. Potem było tam parę miesięcy przepychanek w sprawie ograniczenia związków zawodowych w sektorze publicznym, tam niektórzy uciekali za granicę do Ohio czy do Illinois, sprowadzano ich siłą i tak dalej, i tak dalej. Ustawa w każdym razie przeszła i zachęciło to republikanów do dalszych działań. W tym tygodniu zatwierdzone zostało w parlamencie i podpisane przez gubernatora Scotta Walkera prawo nakazujące policji wydawanie zwykłym obywatelom pozwolenia na noszenie ukrytej broni palnej. Do tej pory Wisconsin był jedynym poza Illinois, no i stołecznym dystryktem Columbia, stanem, w którym obowiązywał absolutny zakaz noszenia ukrytej broni przez obywateli. Jako ciekawostkę dodam, że jedynymi stanami, gdzie nie ma w ogóle żadnych stanowych ograniczeń na noszenie broni, są Alaska i Vermont. Co ciekawe, Alaska uchodzi za stan stosunkowo prowolnościowy, a Vermont za jeden z najbardziej socjalistycznych. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. Zakończyła się toczona od kilku tygodni kampania polityczna w Australii dotycząca planowanego podatku od dwutlenku węgla. Rząd Australii przedstawił szczegóły swojego planu. Początkowy podatek od tony wydzielanego dwutlenku węgla będzie wynosić 23 dolary australijskie. W kolejnych 3 latach będzie wzrastał o 2,5%. A w 2015 roku zostanie zastąpiony systemem handlu emisjami. By uspokoić Australijczyków, rząd chce jednocześnie obniżyć niektóre podatki skierowane na najuboższych, a sektory górnicze i stalowe otrzymają specjalną pomoc finansową. Pytanie pierwsze. Kto za to zapłaci? Australijskie linie lotnicze Qantas oświadczyły, że podatek od dwutlenku węgla w zapowiadanej przez rząd wysokości będzie kosztował firmę 112 milionów dolarów australijskich rocznie i o tyle więcej klienci zapłacą za bilety. Przedsiębiorstwo zapowiedziało, że będzie musiało przenieść dodatkowe obciążenia na pasażerów, czyli jak zwykle zapłacą obywatele. Kto na tym się wzbogaci? Proszę bardzo, na to też odpowiada prasa internetowa, konkretnie Courier Mail. W celu nadzorowania podatku od dwutlenku węgla ma zostać powołanych przez rząd Australii 6 nowych agencji i 20 nowych programów. Nowy zespół kontrolerów będzie sprawdzał wpływ podatku od dwutlenku węgla na ceny dóbr konsumpcyjnych. Ci kontrolerzy będą działać w ramach Australijskiej Komisji Konkurencji i Konsumentów, którą powołano do sprawdzenia cen po wprowadzeniu federalnego podatku obrotowego. Minister Skarbu odmówił podania informacji, ilu nowych pracowników i dodatkowych funduszy będzie potrzebnych do wykonywania nowych zadań. A co na to wszystko obywatele? Jak podaje portal news.com, w pierwszych sondażach po ogłoszeniu szczegółów podatku ponad 70% uczestników deklarowało głosowanie w następnych wyborach na opozycję. Mądry Australijczyk po szkodzie? To i tak lepiej niż u nas. Słuchajcie, kontestacji? Czasem człowiek zastanawia się, czy istnieje kraj, który utrzymuje państwową służbę zdrowia i której stan można opisać słowami nie można na nią narzekać. Okazuje się, że istnieje. Tym krajem jest Indonezja. Ale niestety sformułowanie nie można na nią narzekać zostało tutaj wzięte bardziej dosłownie niż byśmy chcieli. Indonezyjski sąd skazał właśnie 34-letnią kobietę na pół roku więzienia w zawieszeniu za to, że ta skrytykowała na Facebooku usługi szpitala, w którym się leczyła. Jak podaje BBC, pani Muli Sari napisała maile do grupy przyjaciół o tym, że szpital rzeczony dał po prostu złą diagnozę na jej schorzenie. Bez wiedzy tej kobiety jeden z przyjaciół opublikował fragment tego listu na Facebooku. No i szpital ją pozwał. Cała sprawa odbiła się dość dużym echem, nawet w świadku politycznym Indonezji. Kobietę popierali obaj kandydaci na prezydenta, ale nie zatrzymało to karzącej ręki sprawiedliwości. Oby w innych sprawach indonezyjski sąd był tak niezależny. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Tygodnia w sieci. Wszystkich zainteresowanych szczegółowszą wiedzą zapraszam na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień, na którą również można wejść ze strony głównej kontestacji przez zakładkę po prawej stronie, podpisaną oczywiście Tydzień w sieci. Znajdziecie tam artykuły, na podstawie których tworzyłem poprzednie newsy. Możecie sprawdzić, czy nic nie przekręciłem, nie przekłamałem. Jeśli sprawdzicie i się okaże, że tak, to napiszcie koniecznie na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. To się poprawia w następnym odcinku. A myślę, że i tak warto te newsy przeczytać, a także zapoznać się z innymi artykułami, do których linki znajdują się na stronie audycji, a o których nie miałem czasu powiedzieć. Tak więc z wiadomości ze świata polecę jeszcze, poza tym, o czym mówiłem, oczywiście wszystkie newsy na temat niewypłacalności Stanów Zjednoczonych i dyskusji na temat możliwości podniesienia progu zadłużenia. Dosyć dziwaczny news z Massachusetts, wedle którego tamtejsi pracownicy socjalni mają otrzymywać wyższe wynagrodzenie, jeśli udowodnią, że są homoseksualistami. A to w celu wyrównania tego, że nie dostają ulgi rodzinnej. Kolejny z absurdów, które tylko państwo może stworzyć. Pozostając za wielką wodą, można przeczytać też o podatku na rzecz bezpieczeństwa w Hondurasie od transakcji bankowych oraz o podniesieniu podatków i ustawie antytrustowej w Ekwadorze. Przypominam, ostatnio mówiłem, że jest to państwo, którego wiarygodność jest mniejsza niż w Grecji, wedle agencji ratingowych. Z szeroko pojętej Europy polecam newsy o niekonwencjonalnym areszcie obywatelskim w Rosji, o liberalizacji kodeksu pracy na Słowacji, o cięciu zasiłków i podatku chipsowym na Węgrzech, dwa newsy dotyczące wolności religijnej, zakaz hidżabu w Belgii, natomiast dozwolone są durszlaki jako nakrycia głowy w Austrii. Poważnie, takie coś wywalczył gość, który jest wyznawcą kościoła latającego potwora spaghetti, gdyż właśnie zdjęcie w durszlaku chciał mieć w swoim prawie jazdy. Powstało nowe państwo, południowy Sudan, o tym już wspominałem, ale teraz to już jest oficjalne. W Arabii Saudyjskiej opublikowano listę 24 zakazanych prac dla kobiet, a chińska gospodarka, wedle informacji Pulsu Biznesu, nie traci impetu i nadal się rozwija. To już wszystko. Zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com z wszystkimi ciekawymi informacjami, jakie znajdziecie, bądź z ofertami pomocy. Zachęcam też do komentowania pod audycją. Dziękuję za wszystkie komentarze i za wszelką pomoc w stworzeniu audycji. Aha, od razu zapowiadam, że za tydzień audycji na 99% nie będzie, no bo jesteśmy na Contest Campie. Za dwa tygodnie zaś audycję poprowadzi Wiktor, bo ja będę w Nowym Jorku. Wszystkim słuchaczom, zarówno tym, których spotkam na Contest Campie, jak i tych, których nie spotkam, życzę miłego tygodnia i żegnam się z wszystkimi, mówił Grzesiek, est est, Kosiorowski.